juróom benneelu fukk ak ñaar bu qaayida bi mooy 62e bi nga xam ne moom la Seydi Salahuddin Tijani radiallahu taala anhu wa ardaahu anna bi indi mooy alxarimu lahu xukmu maa huwa xarimun lahu alxarimu lahu xukmu maa huwa xarimun lahu alxarim mooy li nga xamante ne day taqoo mbir de telle sorte que loola soo ko laalee rek laal nga mbir ma maanaam de telle sorte que soo ko enfreindre waale mbir mi dégg nga dañ loolu moom mooy garde rapproché voilà mooy buñ naan waaj yaa ngi dugg sama 18 voilà mooy loola kon alxarimu dégg nga xarim bi mooy xorumu mbir mu ne lëhoo ñeel na ko xok moma atteeg li nga xam ne huwa moom xarimun lëhoo xarim da ko maanaam xarimam la maanaam xoromam la loolu muy indi qaida boobu Cheikh Salahuddin radhiyallahu anhu indi hadith bi nga xamantene ci la sukkandiko ci sharia mune an umar radhiyallahu anhu an nu'man ibn bashir radhiyallahu anhu anhuma kadhalika anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه حديث من رواه البخاري ومسلم وابن ماجه من البخاري ومسلم وابن ماجه رحمة الله عليهم صلى الله عليه كان سيدنا عمر رضي الله عنه حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما mune yenente bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam neena al halal li dagan kat bayinun lerna wal haram li haram tam bayinun lerna wa baynahuma te nek na sen digeunte mushtabihat ay mbir yu leunt la ya'lamuhunna khamuko kathirun lu bare bare minan nas ni kon yi haram yi dagan dañu ler yi haram ler mu am sen digeunte nak digeunte lu haram ak lu dagan ay mbir yu bare bare yo xamne ñu upp ci nit ñi lu bare bare ci nit ñi xamuñu ko mune fa mel tabi'a shubuhat kep ko xamne da nga tet leunt leunt yoy yi nga xamne dafa leuntum dafa leunt nga war ko meuna moy tande ko fa hadith tabra al din wa arde koku nak deram dinim ak deram yep daf manam setal nako setal na dinim ak deram dana ko muccel wa man waqa fi shubhat kep ku dug ci kep ku rot ci nga xam dañu leunt waqa fi al haram day rot ci nga xam tane li nga xam dafa haram mun ka ra'i yara hawla al shima kem ki nga xamantene mom moy ki sam aji sam ji nga xamne day sam ci li wër ñek wi moy clôture tool bi yushaku an yarta fi bo moytuul rek legi nga gis mu dem manam am kuko am beuy wala mu xar bo xamantene da fay for kon lool la manam boy bañ ñu yegg ci benn limite bi bul dem ba ci wétam di fa sam xari parce que sino bo moytul kenn ci recc rek ki ci gëna sopp wala ñoy dem dem mat affaire bobu non du deug lolu kon fofu la mbir mi nek manam kon manam boy bañ wala ku bëtt ñak bi bu leen fa jégué ja wax li wolof yi di wax li wala munif nako dege nonu ci benn mesure kesse moy nan li ram ci ñak bala jëm wala li ram ci ñak bala jëm lool tamit ci la sadd zaria juge qaida sadd zaria wala deng Cheikh Salahuddin radhiyallahu anhu mune wax muy leral nak qaida bi mune wa harimul wajib ma la yatimul wajib illa bihi li nga xamantene mom moy harim moy haram li nga xamantene mom moy li war moy lepp lo xamantene li war munul am luddul lool li war bu munul am luddul leel mo na mala yatim motax qaida usuliya la mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib lepp lo xamantene li war munul mat luddul lool am boba lool day da nek lo xamne dafa war comme tay par exemple bu mané fekke khutba aljuma dafa war kon bu boba te man fima dekké bu ma bëggé dem ci juma ja 15 minutes lay dox wa boba obligé damay bala 15 minutes avant khut heure imam bi di commencer khutba warna fa dem par exemple mbir mi non la demé manam parce que lan c'est pas parce que dem juma ja avant 15 minutes avant heure dafa ki mais c'est parce que man li sumoko defu duma meuna dem lolou moy malatum wajib la bi fofu wajib wa deng mi ngi melni tay buma beugé selmu sama xar kanam gep ma selam ko il faut que ma la la le chat ci karaw gi niki non suma beugé bañé dugg ci koor suma beug suma waré wor ñaari chat yi moy digënté bi fajar gi di xar ba bu timis ba bu jant bi di dugg il faut que ñaari chat yépp ma am ci benn moment lu mu tuti bo xamantene duma ko lek duma ko nan duma ci sey lool boba ci lay mëna duggé ci manam dal moy lool moy kon xaram bi moy li nga xamantene waruñu ko laal légui mu ne kon fa yahrumu légui muy léral tamit le wax ji nga xamne mom la wax radiyallahu anhu mu ne fa yahrumu al-istimta' bima bayna surrati wal rukbati fi al-hayd li hurmati al-fard mu ne bu boba day daali haram nit ki di banexu di jeufandiko digeunte jumbax ak oumu ndaw si bu mbeureugi manam soxna si ndax lan ngir haram giñu haramal peuy gi parce que wourul so digeunte bobu dafa jégué peuy bi lolu tax ñu digeunte bobu yépp ñu koy ter mu ne wayaji bu sitru juz'in min as-surrati war rukbati ma al awrati niki nonu comme liko dalay jumbaxu nit manum gor jumbax bi bo ombi awra la kon bu boba day dadi comme lool xam nga lool rek mo war neub ko mais comme munoko neub lulul nga neub ben parti ci manam lu fete kaw touti ci jumbax ji hein wala parti ci jumbax ji ak parti ci ombi parce que liko dalay ci jumbax bi manam kon soufu jumbax ji bu ci lay tambale ak kaw ombi fof lay tambalé mais il faut kon nga neub ben parti ci umbi niki non ben parti ci jumbax gi ah mu nga bolé ko ak awra bi kon lolu parce que sino mëno neub awra mëno ko neub ludul non la budda lolu mom moko waral ko tam benen exemple mu joxe benen exemple mune wa harimul masjid hukmuhu hukmul masjid lolu tam benen mbir la bu am solo moy li nga xamne mo wër jakka ji até moy até jakka ji kon fala yajuzul julus fihi li bay'in wala lil junubi wa yajuzul iqtida' fihi biman fil masjid comme que li wër jakka ji mok jakka ji ño bok até kon du dagan lepp luñu téré ci jakka ji dañ koy téré fofa parce que mok jakka ji ñoyam até manam moy lan moy xam nga jakka ji moy tabax bobu ñu tabax nit ñi dekk ta mais luñ ko clôturé ñam clôture kok ci bir jakk ji la bok manam at bokul ci jakk ji mais até jakk ji la yor ndax moy harim bi moy comme tay buñ wax 18 yi wala mom mokoy clôture nga xamantene bo wa kon nak lepp luñu téré jakk ji dañ koy téré comme ay jaay ak comme jaay niki nonu ki nga manam ki jaay mu dem tok fa dañ ko koy téré niki nonu ki nga xamantene mom mo amé janaba dañ koy téré mu tok fa waye dana dagan roy tamit manam ki nek ci bir jakka ji di julli hein comme ni def sappe yi ki nga nek ci fo place bobu di roy ñi nek ci jakka ji lool tamit day da di nek lo xamne dafa dagan ndax yeen nga ci jakka ji kon lool mo nekkon qaida bobu wallahu ta'ala a'lam.